Allah'ın cüzlere taksisi. Ne anlama geliyor? Allah'tan başka ilah yoktur derken bunu anladık. İlahı genel anlamda mabud, yani ibadet edilecek hak bir mabud yoktur derken, la ilahe illallah'ın Allah'tan başka ilah yoktur sözünü, Allah'tan başka Rab yoktur, Allah'tan başka gaybı bilen yoktur, Allah'tan başka güvenilecek yoktur, la ilahe illallah'ın cüzlere taksisi derken bunu kastediyor. Allah'tan başka Rab ve yaratıcı bir ilah yoktur. Zalikumullahu Rabbukum. İşte Rabbiniz Allah odur. Şimdi burada Allah lafzı genel bir ifade değil mi? Ama Rab Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarından bir sıfattır. İşte Rabbiniz odur. Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Herkes Allah'ın Rabbimiz olduğunu biliyor. Değil mi? Ama onu Rab edinme, diyelim ki Yahudilerin, Hristiyanların, alimlerine Allah'tan gayrı Rab edinmeleri var. Onlar da Allah'ı Rab olarak kabul ediyorlardı. Ama alimlerin Allah-u Azze ve Celle'nin dinde haram kıldığını helal, helal ettiğini haram kılmada onlara tabi olunca Allah'tan gayrı Rab edinmiş oldular. Peki biz Allah'tan gayrı Rablar ediniyoruz dediler mi? Demediler. Çünkü bunun doğrudan doğruya bir şirk ve küfür olduğunu anlamada hiç de zorluk çekmezler. Hatta Adi bin Hatim'in rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlar Allah'tan gayrı alimlerini, ruhbanlarını ve ahbarlarını Rablar edindiler deyince Adi bin Hatim, ey Allah'ın Resulü, biz onlara rükû secde etmezdik ki diyor. Nasıl ibadet? Yani onlar Rab edinelim. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılarlarken aynen onlara tabi olmuyor muydunuz? Evet. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edinme diyor. Onun için Allah'tan başka zalikumullahu rabbukum. İşte Rabbiniz Allah odur. Sözle telaffuz edip onu Rab kabul ettiğimiz gibi o Allah'tan gayrı Rab edinmeye bizi teşvik edecek, götürecek, sürükleyecek hiçbir, her şeye karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Burada la ilahe illa huve haliku kulli şeyin. Yani ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Yani ondan başka yaratan bir ilah yoktur. Şimdi hiç kimse geçmişte örnek verdiğimiz gibi Nuh aleyhisselamdan tutun Allah Resulü ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem Musa'nın ve İbrahim aleyhisselamın mevzusu dışında hiç kimse Allah'tan gayri bir yaratıcı var demedi. Demediler. Bu toplumda Mekkeliler de yok ama diyelim ki Mecusilerde ona benzeyenlerde Mutezile'de kul fiilinin halıkıdır diye bir inanç vardır. Onun için kadere inanmadan kul fiilinin halıkı. Yani fiilini yaratan kulun kendisidir derler. Halbuki biz ona yaratan Allah'tır. Kul sadece o fiilin failidir. Kul o fiilin sadece failidir. Ha, buna dönük telefonu kapatın. Buna dönük demek ki Allah'tan buna dönük fa'budu öyleyse kendisinden başka yaratıcı olmayan ilahınıza kulluk edin. İbadet edin. Yani Allahu Azze ve Celle'nin her şeyin yaratıcısı olduğunu kader mevzunda kısmen anlatmıştık. Sizi ve sizin yaptıklarınızı da yaratanıdır. Şimdi bizi ve bizim yaptıklarımızı da yaratan o dersen, o zaman biz ne iş yaparsak yapalım yaratan o. Biz birisiyle evlenecek olsak bile yaratan o. Nasıl onun bilmediğini iddia edebiliriz? Düşün, yaratıcılığı mevzunda sorunun varsa Allahu Azze ve Celle'nin ilim sıfatında da sorunun olacak. Her şeyi yaratan oysa istisnasız, onun yarattığı şeyin künhünü bilen kimdir? Odur. Yani küçücük bizlerle de milyarlarca, yani molekül düşünün. Düşünün bir insan menisinde yani milyonlarca nutfe vardır. Onlardan bir tanesi sadece döllenir. Ve bunun hepsini bilen Allah'tır. Onun için yarattığını da yaratmadığını da bilendir. Ve hu ala kulli şeyin vekil. Ve her şeye vekildir. Yani güvenilecek, itimat edilecek tek ilah odur. Allah'tan başka Rab yoktur. İnsanoğlu daha dünyaya gelmeden Rabbini kabul ve itiraf etmişti. Yani gariptir ki insanoğlu fıtrat derslerinde de delil getirdiğimiz gibi, örnek verdiğimiz gibi, daha insanoğlu dünyaya gelmeden önce Allah'ın Rabbini itiraf etmişti. O ayeti hatırlıyorsunuz. Burada zaten bu fıtrat üzere yaratılma olsun, bu ayetin delalet ettiği manalar olsun, hadis-i şerifle gelen izahları olsun, hepsi bize nereye kadar? İbn Abbas'ın şeyine kadar vermişiz bunu. Bunu daha önce gördünüz. Size böyle dersek bile siz bunu ders yaparsanız birisine bunu böyle diyemezsiniz. Allah'tan başka yaratıcı ilah yoktur. Şimdi orada Rab, biz sadece ayeti bütün tercüme ettik. Burada aynı ayeti kullandık. Allah'tan başka Rab ilah yoktur. Allah'tan başka yaratan ilah da yoktur. Rızk meselesinde bunun teferruatını gördünüz. Aynı ayet. Velikumullahu rabbukum la ilahe illahu haliku kulli şeyin fa'budu. Yani sizin Rabbiniz odur. Ondan başka bir Rabbiniz yoktur. Yaratıcınız da odur. Siz ondan başka yaratan yoktur. Öyleyse ona ibadet edin. Ve o her şeye vekil olandır. Geliyor şimdi. Allahu lezî halakakum. Sizi yaratan o Allah'tır ki. Tümme razakakum. Sonra sizi rızıklandıran da odur. Tümme yumeytukum. Tümme yuhyikum. Sonra sizi öldürüyor ve sonra size tekrar hayat veriyor. İlk yaratmayı zikrettiği için orada kalıyor. Sizi rızıklandırıyor. Görüldüğü gibi Allah'ın Rabbini kabul ettikten sonra onun yaratıcılığını kabul etme, aynı anda razaklığını da kabul ediyorsun. Sonra sizi öldüren ve tekrar size hayat veren odur. Hel min şurakaikum men yef'alu min zalik min şeyin. Sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan birisi Allah'ın bu yaptıklarından bir şeyi yapabilir mi? Subhanehu ve Teala. Allah'ı bütün bu noksanlıklardan, kendisine nispet edilen noksanlıklardan tenzih ederiz. Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. O onların, müşriklerin ortak koştuğu her şeyden münezzehtir. Vellezî halakalleyle bize yaratılışımızı sorarken işi bizim yaratılışımızda bırakmıyor. Birçok şeyden örnek vererek vellezî halakalleyle ven nehâr. Geceyi ve gündüzü yaratan o. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi, ayı da yaratan o. كُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Şimdi hiç kimsenin aklına Allah gecenin yaratılmış bir mahluk olduğunu düşünme gelmiyor, değil mi? Ama bir yaratık. Gündüz de bir yaratık, mahluk yani. Güneş de bir mahluk. Ay da bir mahluk. Bizim dışımızdaki yaratıklardan örnek verirken bizi kendi yaratılışımızı düşünmeye değil sadece bir yerde örnek veriyor. Kendi yaratılışını unuttu. Sonra bize örnekler vermeye çalışıyor. Diyor ya Yasin'deki ayet-i kerimede. Burada da ayrıyeten gecenin gündüzü kapsadığı, gündüzün de geceyi kapsadığını söylüyor. Birbirini örttüğünü. Sonra güneşi, ki güneş gündüzün emaresidir. Ay ise gecenin emaresidir. Hem de gündüzü aydınlatan nedir? Güneş. Güneş tutulduğunda gündüzken dünya nasıl oluyor? O en son ne zaman oldu? 4-5 sene oldu herhalde. Her taraf kapkaranlık olduğunda Türkiye'de iyi bir güneş tutulması görüldüğüydü. Güneş olmadı mı kapkaranlık. Ama o gündüz. Çünkü güneşi bir kandil yaptık derken, ayı da gece için kandil yaptık derken onlara aydınlatan bunlardır. Ama ikisi de yaratık yani mahlukturlar. Ve devam ediyor. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Şimdi siz kabul etmeseniz de, tasdik etmeseniz de sizi biz yarattık. Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Ne anlarsın bundan Oğuz? Nahnu halaknakum felevla tusaddikun. Tasdik etmeseniz de sizi biz yarattık. İnanmasanız da sizi biz yarattık. Ne anlarsın? Yani Türkçesi bu. Nahnu halaknakum müptedadır. Haberidir. Yani sizi biz yarattık. Bir başkası değil. Felevla tusaddikun. İnanmasanız da, tasdik etmeseniz de sizi biz yarattık. Ne anlarsın? Yani sizin tasdik etmemeniz bu gerçeği değiştirmiyor. İnanmasan da bile bir insan kendisinin yaratıldığını kabul etmese bile o bir mahluk. Hocam bu o zaman inkarcılara hitap eden bir ayet mi? He? İnkarcılar sebebiyle mi? Yani Mekkeli'deki ateistler... İnkarcıların? Yani Mekkeli müşriklere değil de daha çok o zaman dirilişi haşrı... Şimdi bir ifade mi? Genel anlamda Mekkeliler yani onlara le insa eltevum men halakahum le yekulunna Allah. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan Allah diyecekler diyor. Onlar onaylıyor. Şimdi burada... Yani inkar etseniz bile ne yazar? Yine mahluksunuz. Yani hakikatten sizin inkarınız hakikatten hiçbir şey değiştirmiyor. Doğru mu? Evet. Şimdi bu ifadeyi biz oturtarak sizi biz yarattık kabul etmeseniz de desek birisine yani bizi yaratan Allah'tır kabul etmesek bile hakikaten bir şey değişmiyor. Neden? Yaratan Allah'sa rızıklandıran da o, öldüren de o. Ama rızıklandırılmayı nasıl anlıyor bir yerde o? Devlete sırtını dayamış, çalışıyor, geliyor ya. Ama Allah yine bunu anlatır, bir kuraklık verir. Hadi devlet su versin. Hadi devlet yiyecek versin. Devlet sıkıntı çekiyor. Buğday olmaz, öteber olmaz. Bazen böyle Allah-u Azze ve Celle aracıyı saf dışı ediyor, kendisi hatırlanılsın diye. Şimdi yediklerinizi, içtiklerinizi de yaratan bizi diye sayacak. Ve اَفَرَعَيْتُمْ مَا تَمُنُّونَ Şimdi burada söyleyin. Şu sizin rahimlere bıraktığınız meniyi görüyor musunuz? Yani düşünmüyor musunuz? İdrak etmiyor musunuz? اَاَنْتُمْ تَحْلُقُونَ Onu yaratan siz misiniz? اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Veyahut biz miyiz? Bunu diyen yok mu? İnkarcılığın en alt safhasında aklı, kalbi beraber olmayan dengesini kaybetmez. Beni annemle babam yarattı diyor. Diyor. Rahimlere bıraktığınız meniyi görmüyor musunuz? Veya düşünmüyor musunuz? Onu yaratan siz misiniz? Yoksa biz miyiz? Burada, yani bu risalede her başlığın altında Rabb'i anlattığımız gibi öbür sıfatların hepsini de kısmen de olsa başlıklarıyla zikretmemiz gerekir. Mustakil bir ders haline getirmeden başlıkları veriyorsun. Çünkü baktığınız zaman ayette kabul edip etmeseniz de sizi biz yarattık. Sizi yaratan biziz, rızıklandıran biziz, sonra sizi öldüren, ruhunuzu alan biziz. Sonra size tekrar hayat verecek haşrı. Hepsini sıralamış. Söyleyin diyor. Sizin şu ortak koştuklarınızdan herhangi birisi Allah'ın bu yaptığı şeylerden birisini yapabilir mi? Hatta başka bir ayette örnek verirken hurmanın çekirdeğiyle öz arasında ince bir zar var, jelatin kağıdı gibi. Gördünüz mü? Belki böyle bastırılmış hurmalarda onu göremezsiniz ama onu bile yaratamazsınız diyor. Görünüşü çok basit. Bir sineğin kanadını bile yaratamazsın diyor. Sonra başka bir ayette de مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ Sizin yaratılmanız وَلَا بَعْثُكُمْ tekrar yani öldürülüp geri yollanılmanız haşrı kastediyor. اِلَّا كَنَفْسِمْ وَاهِدَتِمْ Yani düşünün Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar yaratılan milyarlarca insanı düşünün. Zaten orada belinden sulbünden kıyamete kadar yaratacağı bütün zürriyeti çıkarması da bir delil. Aynen bir kişi gibidir. Aslında o bile fazla. Ol demesi, o bir şey yapmak istediğinde ol der ve o olur. Şimdi burada, belki onu burada zikretmiyoruz. El fi'lu la yusnadu ila acize. Bir fiil onu yapamayana nispet edilemez. Bir fiil katiyetle onu yapamayana nispet edilemez. Aslında bu söz çok güzel tefrik etmiş bunu. Evet. Sizin ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsi vahidetin. Sizin yaratılmanızda diriltilmeniz tekrar hayat hani haşre ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Unutulmasın ki Allah her şeyi bilen ve görendir. Neden? Yarattıklarını bilmemesi mümkün mü? Yarattıklarının yaptığı işi ancak yaptıktan sonra bilir diyecek kadar aptal olma ne demek biliyor musun? O zaman sizi ve sizin yaptıklarınızda biz yarattık sözün ne anlamı kalır? Onu yaratan oysa rızıklandıran da o. Çünkü ne kadar yarattığını, neye muhtaç olduğunu bilen de o değil mi? Bizim belki 30, 40, 50, 60, 100 çocuğumuz olsa yani biz birisini ikisini ihmal edebiliriz. Beşini onun ihmal edebiliriz. Devlet de böyle. Raiyetinin hepsini rahatlıkla yani doyurup içirebilir mi? Mümkün. Ve devam ederek اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Şimdi düşündüğünüzde bazı ayetleri düşünün derken اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Kendi kendine mi oldular? Yoksa yaratan onlar mı? Yoksa kendileri mi yaratıcı? Kendi kendilerini mi yarattılar? Bunu o tesadüfü anlatırken ki izahı hatırlarsanız yeryüzünde hiçbir şey yoktur ki yaratılmış olmasın. Yapılmış olmasın. Normal haşa bırak Allahu Azze ve Celle'nin yarattıklarını biz kendi yani bir insan tarafından yapılan bir şeyi dahi kendi kendine oluştuğunu yapıldığını söyleyemeyiz. Ama senelerdir Türkiye'de okullarda bile en çok yani okutulan şey kainatın tesadüfen oluştuğudur. İnsanı temelden bozma, fıtrattan bozma yani. Ha. Şimdi bir iğneyi dahi insan oturup hangi akıllı bir iğnenin kendi kendine yapıldığını iddia eder ki? Bir kibrit çöpünün kendi kendine yapıldığını nasıl iddia eder? Öyle fizikçiler var ki güya toplumun en akıllıları olarak düşünülen. Onunla bile otur, o da tesadüfü söyler. Ama bir iğneyi münakaşa et, kibrit çöpünü katiyetle bir ustasız bir yapan olmadan hele tesadüf hiç. Daha önceki derslerde tesadüfle yani kainattaki yaratılışta bir düzen var. Ölüm bile bir vaka değil mi? Öyle mi? Evet hocam. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü yaratan ölüm de bir mahluk. Yani memur. Memur ne demek gazi? Emredileni yapandır memur. Tesadüf mü? Eğer Adem'den bu yana ölüm dediğiniz o dediğimiz olay tesadüf olsaydı insanlar içerisinden ihmal ettiği, unuttuğu, kayırdığı çok kimse olurdu. Tam senden sokacak. Kayırdığı çok olurdu değil mi? İhmal olurdu. Ama ölüm denilen olay o denli bir nizamlı bir şekilde işliyor ki bir düzen olduğunu kabul etmemek mümkün değildir. Evet. Çünkü yaratılmışlarsa ölecekler. Ve her nefis ölümü tadacak. Bize dönük hitap ediyor. Normal adam şeyini koymuş kanununu. Kimyadaki bir kaidede der ki hiçbir şey yoktan var edilemez. Her şeye tesadüf diyenler hiçbir şey yoktan var edilemez. Hiçbir şey de yok edilemez. Belki cismi şekli değil ama elementler yok edilemez. Katiyetle. Hocam o günün bedevisi o günün bedevisi bugünün fizikçisinden daha akıllı. Tabii. Senin yeri göğü hiç yoktan yaratan... Akıllı mı? Yani daha müdrik. İdrak edebilen, evet. Yani aklı daha iyi kullanan birisi. Evet. Em halakus semavati vel arda bel la yuqinun. Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar bir türlü anlayamazlar. Buna inanamazlar. Yakini kazanamazlar burada. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'a anlattığı kıssada da bizim fıtratta anlattığımız, okuduğumuz ayetlere baktığınız zaman kainatı temaşa etme insana yakini imanı kazandıran bir değer. Küfür değil. Yaratılmışların hiçbirisi insanı küfre sevk edecek haşa hiçbir emare taşımaz. Bunu anladınız mı? Yani kainatta ne varsa Allah göstermesin küfre delalet edecek bir zerresi dahi yoktur. Tekrarlar mısınız hocam? Kişiyi, ha? Yaratılmış olan hiçbir şey kişiyi küfre? Kainatta ne varsa zaten veya cüz olarak, değil mi? Küfre delalet eden, insanın küfretmesine sebep olacak hiçbir emare taşımaz. Aksine imanı hem de imanın en üst mertebesi olan yakini kazandıracak derecededir. Onun için Allah bize devamlı kainatı yani dünyayı, yaratılmışları temaşa etmemize emrediyor. Ve Kur'an'ın üçte biri olan yani ayetlerin büyük bir bölümü de kainat kitabının ayetleri olarak bunları anlattı. Bakmamızı, düşünmemizi, tefekkür etmemizi, ibret almamızı her yönüyle. Düşünün, deprem ölüme sebep olan, korku salan bir olaydır. O bile yaratılanı ispat eder. Şimşek bizi korkutuyor, ödümüzü de patlatır. Ama Allah'a zikrediyor. Biz onu sadece bir gürültü olarak duyuyoruz. Öyle zannediyorum. Bizim dilimizi bilmeyen hayvanlar da bizim dilimizi bir gürültü olarak duyuyoruz. Mesela dün at Oğuz'un bağırmasından korktu hocam. Dün Oğuz koşuyordu ya. Dün Oğuzlar koşuyordu ya. Oğuz bir bağırdı. Allah at. Ne bağırdı? Pır hocam at kaçmaya başladı. At kaçtı. Hem de atı bile korkuttum lan. Fark etmedim ben. Hem de hocam Allah diye bağırdı. Oğuz abi Allah diye bağırdı. Önce kaçarsa o i̇şte, zikretti yani. Allah diye bağırmadı bu. Allah diye bağırdı. Allah diye bağırdı. Allah Ekber diye bu bağırdı. Ben Allah Ekber dedim, Oğuz abi Allah dedi. Dersin ortasını açtınız mı güzel yani. Evet. Evvela yedkurul insanu. اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey değildi. Hiçbir şey olmadığı halde biz onu yarattık, değil mi? Hiçbir şey değildi. Kendi yaratılışını unuttu. Bu ölmüş kemikleri, toz toprak olmuş insanlara tekrar kim yaratacak? Bu imkansız bir. اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Kendileri yaratıldığı halde hiçbir şey yaratamayan varlıklara Allah'a ortak mı koşuyorlar? Yani yaratılmışlara yaratana ortak koşuyorlar. Anladınız mı? Yani insanların Allah'a ortak koştuklarına bak. Hep yaratılmışlar. Hepsi Allah'ın yarattıkları. اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا يَذَكَّرُونَ. O halde yaratanlar, yaratamayanlar, yani yaratan Allah ile yaratamayan Allah'ı ortak edindikleriniz gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? İbrahim Aleyhisselam'ın işte bunları sen mi yaptın diye sorduklarında İbrahim'in neden bununla sormuyorsunuz diye sözü bunu düşündürmekte. İlah dediklerimiz, yalvarıp yakardıklarını kendilerini bile koruyamamış. Kendilerini bile koruyamıyor. Hem de sorsanız duyar mı? Mümkün değil. Hadi duysa cevap verir mi? Bu da mümkün değil. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Allah'tan gayrı kendilerine yalvarılıp yakarılanlar, yani kendilerinden bir şeyler istenilenler, ne olursa olsun, hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü sana verecekleri, senin istediğin şeye cevap vermeleri, senin istediğin şeyi yaratmayla alakalı. Bunu yapamayacaklardır. Çünkü kendileri yaratılmışlardır. Yani mahluk olan bir şey, katiyetle yaratıcı sıfatını alamaz. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Müşrikleri kastediyor. Onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olanları, yani kendilerine ne zarar verecek, ne fayda verebilen. Öldürmeye, hayat vermeye, ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen leri ilah ediniyorlar. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ دَرًّا وَلَا نَفْعًا Kendileri için bile bir fayda ve temin edip zarar getiremiyorlar. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا Ne hayata, yani hayat vermeye, ne de öldürmeye muktedirdirler. Çünkü وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ derken ölümü, hayatı yaratan Allah. وَلَا مُشُورًا yani yeniden diriltip kabirden çıkarmaya da güçleri yetmez. يَا اَيْهَا النَّاسُ Ey insanlar, duribe مَثَلٌ Size bir misal verildi, örnek verildi. فَاسْتَمِعُوا Şimdi onu dinleyin, iyi kulak verin. İnnellezîne ted'ûne yani innellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yahlukû zubâben ve lev ictema'û lehu ve in yeslubhum muzdubâbu şey'en ve la yestenfidûhu minhû da'ufet talibu vel matlûb. Ey insanlar, size bir örnek veriliyor. Şimdi onu dinleyin, iyi kulak verin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız, bunun için bir araya gelseler bile, hepsi toplansa, bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, ısırıyor ya, onu bile geri alamazlar ha. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Anlaşıldı? Yani, yani bir şey istiyorsun Allah'tan gayrından. İsteyen aciz, istenen de aciz. Onun için fiil onu yapmaktan aciz olana nispet edilemez. Ve en sonunda Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi ve yapmakta olduklarınızı, yani yapacaklarınızı da. Burada fiili mudari tamamen müstakbel için. Hadır alır, müstakbel olarak tercüme edilir. Sizi yarattığı gibi yaptıklarınız da yaratan, yaratacak olan odur. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.